mɔgɔ mɔgɔ cɛ fara muso kan kunun mɔgɔ fara bi mɔgɔ kan ani sini denmisɛn fara maakɔrɔ kan yahdillahu ni alahu y'o kanda fahuwa almuhtadi o de kandala waman mɔgɔ mɔgɔ yudli ni alahu y'o fili fahuwa almudallu o de maa fililen ashhadu an la ilaha illallah n bɛ seereya jɔ k'a fɔ bato maa foyi tɛ ni alahu tɛ Allahu min n'i y'a bato a b'i nafa a tɛ fɛn fara ale ka masaya kan a tɛ fɛn fara a ka kelenya kan n'i y'a bato a b'i tɔɔrɔ mɛ a batobaliya fana tɛ foyi fara ale kan a t'a tɔɔrɔ foyi la wa ashhadu anna muhammadu rasulullah n bɛ seereya k'a fɔ muhammad ale alahu ka jɔn a ka ciden don maa min n'i b'a fɛ ka kisi diɲɛ ani lahara bɛɛ lajɛlen muhammad cili kɔfɛ foyi t'i kisi f'i ka da ale la ko ciden don f'i ka da la fana ko alahu ka jɔn don ya ayuha alazina amanu aw mɔgɔ minnu dara alahu la ittaqullah aw siran alahu ɲa haqqa tuqatihi siran min ni alahu n'a ka kan wala tamutunna aw kana sɔn a ka sa fiyewu illa wa antum muslimun kuna sura ya rakum bi allahumma ya ayyuha an-nas aw hanama aw maw ittaqu asra rabbakum aw tigiya alladhi alimi khalaqakum ayawda min nafsin wahida kabunni kilena wa khalaqa adalika minha kabunni folena zawjaha ajinyo musumana wa basta allah yacharninke ka cayalikɛ ka bɔlikɛ min huma o ni fɔlɔ fila la rijalan cɛ caman na kasiran wa nisaa ani muso caman wattaqullah aw siran allahu ɲa alladhi alimi tasaaluna aw bɛ ɲɔgɔn deli bihi n'a tɔgɔ ye wal arhama aw siran sinji fana ɲa aw kana sɔn a ka tiɲɛ aw kana sɔn aw ka balimayaw ka tiɲɛ inna allaha allahu sa kana ale kɛra a fura dama ma wuli fana رقيبا لكلشي بغاي عليكم اوكا يا ايها الذين امنوا او ما من دار الله لا اتقوا الله اسرى الله يا. وقولوا ايفولك قولا كما لا صديدا من كلينندو ومن جفر مزوكا موما يطع الله نوي الله للابد ورسوله هناك تيدين فقد فاز عيني رسولك فوزا نيرولا عظيما من كابو اما بعد نين بلا جلين كوفي فان اصدق الحديث مولا نين كتاب الله ولي الله كما وخير الهدي تابول لنما هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولي محمد كتابول وشر الامور كولا جمع محدثاتها ولي اكو سنتي لي وكل محدثة كشنت لين كلين لين بأ ضلالة ويفلي وكل ضلالة بدعة ويبدعة وكل بدعة بدعة كلين لين بأ ضلالة ويفلي وكل ضلالة فلي كلين لين بأ في النار وبتسمى لها السلام عليكم أم بأو بافو كفو الله كتشي وباك ورحمة الله أناك نما أناك هنا وبركاته أنا كهرو أم بلج لي كيف رمسوك من مك أنما أنا نتكنيشن بارة نو إلى سوري ساقو أيا فايتكم منا إن شاء الله تعالى ني بنين كرا أم ترو أبينا فأنا يوا حك اللجي من باتو أم بلج لي بسجي اللهم كتقولا سبب دبو في من جما أن يوفو ati dabo foyi kama fo fɛn kelen ayikum ahsanu amala aw jɔn bena kɛ ɲumankɛla ye ayikum ahsanu itiqadan wa qawlan wa fi'lan wa tarkan aw dɔla kelen jumɛn be kɛ ɲumankɛla ye dusukun siri la aw jumɛn dɔla kelen be kɛ ɲumankɛla ye fɔta la aw jumɛn bena kɛ dɔla kelen ɲumankɛ aw dɔla kelen ɲuman bɛ kɛ ɲumankɛla ye kɛta la ani tota o tuma ni saya nana a kan ka anw kelen kelen bɛɛ lasegin nin tasi ɲuman in ma ku jaja ni daku ni nga saya korokli ni bala nga ñanamaya ni nga saya korokli ni bala fla bela famu nga jangona iku ñanamaya ni saya famu ni sine iku ñanamaya ni saya famu ni a kilinga dañe ka timi tokli ndoka iku ñanamaya ni saya famu na anta sa kilinga ke barama fe kilinga ndika tambulu me jaja u fla be daku ni kle a ni ni famu ibi la fiaso ni ya famu ko jaja daku ni me nyanamaya la o daku ni kele ni be saya la laini me nyanamaya la o laini kele ni be saya la ma shiti ni ala ida na mi da kun kama kumi na mi da na masafa na daure kama na ala ida a ida kun kama de na bi ni sahafana o kun kele ni ba su abi fa a ni ko bay de ni ni famu don ibaya ka fuku jaja ala ko de kadi ni fam bela gele otma ibaya ka fu allah subhanahu wa ta'ala kliya de ba ka ko bela abi fa ga kliya de bala ayra ku ato amma kan kutu akabaro kasa bla ka kitula jaja akabara be kliya de bala ite wuya ka baro la ite sneya ka baro la ida hakilna bika o famia meni qurana kala ka ala ka sunna kala ibaya ka fu fafin na dara ala fe a bɛɛ dabɔra kun kelen de kama a ka kilimagantiya k'o lasabati a ka kilimagantiya kɔnɔna la a yɛrɛ kun a tɔgɔ a ka magankutu a n'a ka baaraw jaja a ka baara bɛɛ kilimagantiya baaraw de ye wo t'a la a ka dali fana bɛɛ kilimagantiya dali de ye wo t'a la o tuma la ni ye nin faamu sɔrɔ i b'a ye ko saya ni ɲɛnamaya bɛɛ kelen a bɛɛ dara mun kelen kosɔn nin y'a b'olu b'a kun ayyukum ahsanu amala o fana bɛ dabɔ mun kama k'a dɔn ko jaja an kelen kelen bɛɛ ɲɛnamaya bɛ d'i ma saya bɛ k'i la k'a dɔn i bɛna i yala i ye ɲumankɛla ye wa o ɲumankɛ fana bɛ dabɔ mun kama ka kisi jahanama ma ka don arijana kɔnɔ o tuma la insha allahu ta'ala an tɛna an ka tarikha kɛ bi n'o y'an ka histoire ye mɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman min filɛ n'a banna la nuzakki ala lahi ahadan n teri tun don n teri fana n teri don n'o ye jɔmande imam jɔmande filadelfi o teri don a dakawili de don ne yɛrɛ fana n teri don dakawili don an fa don mɛ ala ko kosɔn a y'an kanu k'an bonya an n'a bɛ bɔ jamana kelenw na ka tuguya la ne yɛrɛ ye originairement bɛ bɔ laginɛ de alors mɛ n wolola mali la ka bonya ye donc n ye africain de ye sa en fait bari n faw n fa yɛrɛ n ba o n fa o bɛɛ bɔra laginɛ ka taa sigi mali la alors c'est pourquoi n bɛ guinéenw ka communauté la mɔgɔ tɛ se ka n bali ka kɛ o la n yɛrɛ fana tɛ se ka n bali mɛ n bɛ maliyɛnw fana ka communauté la n wolola ye de n bɛ sénégalais ka communauté la n ye kalan kɛ ye de n bɛ mauritaniyɛnw ka communauté la n ka karamɔgɔ caman ye suraka de alors minnu ye n kalan arabukan yɛrɛ yɛrɛ la surakaw de don o tuma la n ye africain de dɔn en un mot mɛ min ka bon ni afrique ye min ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen o de ye silamɛya o kosɔn n'i y'a mɛn ko silamɛya banna alors surtout ni cɛkɔrɔba fasɔn a fatura ka to silamɛya de kɔnɔ i ka kan ka dugawu k'a ye fɔlɔ en même temps minnu b'a kɔfɛ ni e yɛrɛ y'o dɔ ye ka kuma fɔ min ye allah yɛrɛ ka kuma ye ka kuma fɔ min ye kira ka kuma ye min b'a to dusukun bɛ ɲigi alors an bɛɛ lajɛlen bɛ tubi k'an labɛn ka saya kɔnɔ ka tugu ala ka alayhi salatu wasalam a ko ko ni hadamaden ko ni nɔrɔ donna dusukun kɔnɔ a ko iza dakhala nurul qalba infasaha wa ansaraha ko ni nɔrɔ donna dusukun kɔnɔ k'a bɛ yiriwa ka fɛɛrɛ wa qalu ya rasulallah ma alamatu dhalika u ko ala kira alayhi salatu wasalam ko tamasi jumɛn b'o la a ko al isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi yɛrɛ labɛn ka saya ya ka kɔ a nali ya ko y'a dɔ ye wal iradu ani duniya k'i kɔ do duniɲa la wal iqbal ala al akhirati ani k'i ɲatilɛ laharama donc nɔrɔ donna karisa dusukun na a bɛ dɔn cogo jumɛn ko nɔrɔ donna i dusukun na ko nɔrɔ b'i dusukun na n'i labɛn saya kama i ka seli i ka sun i ka zikiru i ka kurana kala i ni mɔgɔw cɛ i ka furu i ka nin bɛɛ kɛ saya labɛnni na i kana foyi kɛ n'o y'a sɔrɔ saya t'i kɔnɔ n bɛ ka nin min kɛ n bɛ ka n ka saya labɛn a ka tuguya la ni saya labɛnna dɔrɔn ɲɛnamaya o bɛ ɲɛ i bolo ni saya labɛnna kɔrɔta bɛ k'i bolo i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni saya labɛnna i tɛ janfa kɛ ni saya labɛnna i tɛ nkalon tigɛ ni saya labɛnna i tɛ mɔgɔ juguya ni saya labɛnna i ni ala bɛ diya o tuma alaka ali salatu wasalam ko ni nɔrɔ donna dusukun kɔnɔ k'a bɛ yiriba bɛ fɛɛrɛ u ko tamasi jumɛn b'a la a ye tamasi fɔlɔfɔlɔfɔlɔ min fɔ ko yɛrɛlabɛn saya ye ka kɔ a nali ya a filana k'i kɔ do diɲɛ kɔnɔ i diɲɛ la kɔ do ni diɲɛ la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i kana dumuni kɛ i kana mini kɛ i kana sunɔgɔ i kana baara kɛ i k'i ta bɛɛ kɛ sidi i k'i ta bɛɛ kɛ su ye a kɔrɔ de diɲɛ kan ka minɛ i bolo ni tiɲɛ min ye ni bolo min ye tiɲɛ bolo i k'a minɛ o cogo la i kana ale saya ni lahara ye i kana fɛn saya ni alahu ye i kana fɛn kanu ka tɛmɛ alahu kan i kana fɛn kanu ka tɛmɛ kira kan i kana fɛn kanu ka tɛmɛ arijana kan i kana siran fɛn ya ka tɛmɛ alahu kan i kana siran fɛn ya ka tɛmɛ alahu ka ɲangili kan i kɛ da la k'a fɔ i ni alahu ka bɛnɲɔgɔnya o de ka di la ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye mɛ tuma jumɛn wala tamutunna illa wa antum muslimun o tuma alors i k'i kɔ do diɲɛ la n'o cogo ye wal iqbal ala al akhira i k'i ɲɛ tili lahrama i k'i ɲɛ tili lahrama lahara bɛ taama de do ayiwa sigiyɔrɔ de do taama ni sigi tɛ taa fɛn minnu kɔ i k'i yɛrɛ doni olu la ala ɲuman ɲuman ɲuman o de ye alayasiranya ye ka tugu a la foyi tɛ alayasiranya bɔ alors ala ko watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa k'aw bɛna taama min daminɛ n'o ye lahara ɲini taama ye n'o ye lahara taama ye a ye alayasiranya kɛ aw ka sira fana ye ka tugu a la sira kuntagala ka jan non seulement sira kuntagala ka jan a dali ka jan a joli ka jan a ɲiningali ka jan a sɛgɛsɛgɛli ka bon a siran ka bon o tuma la labɛn min bɛ kɛ o kama alors saya mana kɛ an bɛ ɲɔgɔn bila o la an y'a décidé su in na n'aw ka diɲɛ ye an bɛna suratu annabai k'o tafsir kɛ an b'a kalan fɔlɔ n'an ban'o la an bɛna a tafsir kɛ aw b'a lamɛn n balimaw insha allah ta'ala an bɛ ala deli ala ka kalan ne ye an bɛna min kɛ k'a nafa las'a ma diɲɛ ani lahara harfu kelen o harfu kelen n'an y'a kalan alors allahu ka ciden ko ko baraji tan ne b'a la ne b'a ɲini min ni aw minnu bɛna kɛ ne min bɛna kalan aw min bɛna lamɛn ni kuranna b'aw kɛrɛfɛ aw b'a ta an b'a kalan ɲɔgɔn fɛ pour que baraji min bɛ nin sɔrɔ belebeleba in kalan na an k'o dɔn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أتماني آيين أجبنا مكة أتغدي كسورة النبأ كوك نفنين با سورة katugala kunafuni ngelema tonoma badi bali kono kabo feuna femunu ni olu doni ye harama din kilmilin bema jagwe afolo folo ole joy joni ni dombala namako yomu kiyamati jodu aflana ole kununi kabo sayala asabana ودي سجني كتا اللهم سورا يره مياتو اجيكنا كاتوغالا اجيكنكم ودي دزكون سريمي كدا سخكنولا ودي سكون سري كو لاجو كاتو كا اتنيتيا ممكن كو سون الله كرا عليه الصلاه والسلام ممن الله يا تي مكة كوما ولو درنت حرم الدين بلا جنيه ابينا تشوما مبارا من دم مكة حرم الدين من بان فين سبالي لا قرانا ربي جيجي كاستين سين كي او فين سبالي كا ودي كوسو مكة سورو نو سورا بي شيغي اني كونتون قرانا كونو ولو دكما او فين سبالكا افلو فلو مي maka kaw mabba ala la de ko allah be o mabba ala de ko allah kelino umul nakari de me ko allah ye kelini uyede nakari donc fin saba folomi ni maka soro bina kuma kan kosbe o allah ka kelim ganchia ko la sabadi ayra kuna atola amankutula akabarol anara kitu donc no la sabatira bato te kɛ ka foyi ma gɛn foyi kosɔn ni ale kalan tɛ foyi tɛ bato ka fara ale kan alors o ye fɛn fɔlɔfɔlɔ ye ni makasɔrɔ bena o la sabati mun kelen kosɔn makakaw ani hadamadenw bɛɛ ka nakarili kosɔn a filana ye mun ye o de ye muhamad ka cidenya ye risalatu muhamadin makakaw be fɛn min nakari ani hadamaden caaman bena o nakari o de kosɔn i bena faamiya k'a fɔ allahu ye hadamadenw da tellement que nakari bena bonya nin fɛn saba la hadamaden ba kelen o ba kelen kelen de be don arijana kɔnɔ tɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn a bɛɛ be ta jahanama kɔnɔ mun kelen kosɔn ka tugale nin fɛn saba minnu filɛ tɛ olu nakari le ka nɔgɔ ni hadamaden ma nin fɛn bɛɛ a filanan donc o de ye muhamad ka cidenya a sabana mun ye o de ye ka kunu saya kɔfɛ donc nin fɛn saba ala kelenmagaciya muhamad ka cidenya ani saga kunu balima n'i ye mɔgɔ mɔgɔ dontɔ ye jahanama kɔnɔ i tɛ bɔ a kɔnɔ nin fɛn saba de don o tuma nin fɛn saba minnu filɛ ni makakaw u y'a nakari cidenya san tan ni saba bɛɛ lajɛlen muhamadi y'o min kɛ makakaw tɔɔrɔ u y'a kɛlɛ u ma dama u y'a ɲini k'a faga a ma sɔrɔ fɛn foyi fɛ ni nin fɛn saba tɛ ni nin fɛn saba i sɔnn'o la fɛn tɔ bɛɛ bɛ da o kan siga foyi t'a la mɔgɔ mɔgɔ n'i sɔnna nin fɛn saba la i ye dɛngɛnaya siri ala kelenmagaciya la i dar'o la yɛrɛyɛrɛ t'i dusukun kɔnɔ tani ka segi t'i dusukun kɔnɔ i hakili min'o la i dusukun min'o la o kɔfɛ muhamad ka cidenya i dusukun min'o la i hakili min'o la o kɔfɛ saga kunu i dusukun min'o la ihadli minula utma ayyukum ahsanu amalan aw jombe mimina nyumanke o dili sorola kaba utma o dili min sorola san ko tobe no waya ko tobe ke juni bulufra ani fere ani ridere utma sorain abina damnelike ni joy ani sakakunu ani sara o yefanye minti makakaw maka kafiru ni aflangafu ou hakli sur la kosebe finalement ou bi ñoo ñi nga dit mabbe yalla ni ye tiye wa yalla muhammad ka min fayte ko alay kelini ka alay ma kelin ron be o tiye wa yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam aka ti de ay tiye wa yalla saka ku ni tiye wa donc ou bina galonti gali fe nga de boli ni sabarika o min be e bo ula min be inu français de inu tie e limania jo islamé o de e dalé bi ni fin sabala katimi iraka nyana maya kan katimi ika keka a fali idusku falen do ala ka se hakemina moshito don donto don ni allah kinete otna o hakli bina maamra ka yilan yilan ka tugala o bi nyoko ni ngadi de latma be wani muhammad borot ma be kan fin sabado la gnen fuyé والله بيعت الغلونتيا دي الله سيسا عربنا منك سبحانه وتعالى نصرين كنا عبنا دلو جو دلو كنانتان مما يراك فوكو علي الله يكلين كو محمد كتيدين يتنين كو ساقكم هنا يتنين قل دلو كنانتان أمين ولو بفاي سرين مكموكا نا بانولا عبنا كما ساقكمونك عبنا كواتمينا كما أوكا domi ni domi na francia ka bo nyona domi ni alab na folo mo ni bimo folo gale ani laban ku faranga o doye dom prepare la tigele ala tigele no kaba asigele no kaba atiwili o ko fa allah subhanahu wa ta'ala ni sore en kono adina kuma jahannama ka femi na yo la ben toro ani jigitige ani ngaybe ani dorema ko koko na abena kuma bela ga jelenka fen fen yangata mi la gushi di bagay anonia bela jelen alab na kuma ka o ko fe abena kuma kafruka ka kuma ala ya sa jonga ala ya sa jom munu ni ala la beni kulie nema nonia bela jelenka ka tukala qurana ka baraudi qurana ka tasraymi lasrani ni nugumali kolu danyon grefe ka ilastran kila nugumaya kila stran kila nugumaya fiba srani nugumali srani nata srani jigi ka ke ka dusgufa parce que ni dusguma fa oflala limaniate doni kana ya yirana ko ala sanya limania fin fin islamaya ko abego ni kono kama fla alors asile memunka kama kele o stran kama kele o jigi ni yekelen kari limanati tuguni fa fla bere ka ke jona limane ay kaman fly slame ay kaman fly alo ala fa ay kaman fly fa fen ni jigo de dom ni am mago balaka se allahumma ala beke fla fly otma kaman fly alo ka harma din ka lastra amen tan ka lanata ka jigi do ala bizukunga na to ani hakli ode kono otma sore mena kumoka no bana sura mena labani mi abena baru nyoyali ke sura mi jodon sai domina kafir bina nata halalitu ngake boy otma insha allah akana lingo sa amena korofa yimbalmo amin yona me amma yatasaalun kabo sanju mena uyi kan nyonyinga ni makaka min nakari le barabaw wika yoni ni fenjmena ani naba il azim wika yoni ni kuna funina minka bon allazi hum fihi mukhtalifun wira fole ni yonko kuna funina minka kala odabla ya'lamun ubina don soni ubina don summa ukafa كلا ودبلا سيعلمون صنع بنادم utma Allah subhanahu wa ta'ala ni aya nani nunun kon lala duruna bela bani ni aya dur kon lala abeka ningali ayeka kuma maka ko buka yoni na femina anana ako amma yatasaalu kuy ka yoni na mu fenadi alo emi ka kala tashwiqan kishu ka do wi ka fen yoni na femina ala fe adam ni femi nu ga yoni ngolade abi ngali ke amma wi ka yoni na femina wi ka yoni na femina de ah o ko fe jaja ngali ka nga ke ku bawde ga ko munu nabe haram badi ni sur la ka hakli sur la ka ajoro dama iganga ni ngali ko de la femi ni ganga ni ngi kala abega nga ke fem bawde amanga ke fem fitunu fem baw femu ni jabi sur la abi nafa odma alako kunu ni ganyo ni la fem mena ani nada il azim kuna funi na ngola kola komina ka bon ko sabai الذي هم مختلفون جا جا حرم دوم من فنيونكو وغان نيوني نيغا وي كو بادي نان فرنيونكو نوتنا انا نيوني نيغا ال ايكو نين تقول يلا بيتان يلا بيتان ما كاونوكا كافر يا بي الا فلكا يلا كو جا جا ونوكا فندوم باليا بي فلانكافو نوكا فندوم باليا بي كافر نكا فندوم باليا بي جا جا حكنات ما تشاولا نكوينا وبيكا نيوني نيغا فيمينا alako kala obla saya alamun ubeka nyoy nyinga femina malheureusement ko nyinga litu memnga su'alu ta'annutin nakarli inkarin wa juhudin nyinga li fly nyinga li med double doning kama mebena kana ka kanda ani nyinga li min basuka la gushilike mika min nyinga mbola gushi abena jabi min ma hadni terun dalentala mba nakari alo oluka nyinga li bodika otma ala yemu to ako kala obla oyini nga fasion odabla saya ala muna jari mi nu bi nosro atime obina so summa kala okafa odabla saya ala muna obina do otma allah subhanahu wa ta'ala kum yoga nyoni nga femina ori sakuni doko no ansigale mala afrika ke afrika ke katugala muhammad te galuntike amadin kaya abadan abi galuntike otma la ami fo afsega ke ateke fana aussi ka mo nunu olu be jahannama dewni ma ma ni islamé ni sikara saka kunula e kafiri ibe selibesu avec ateke e bo situation ono otma e mana sebeta jahannama kono al animun ma na kari donc quraish la la fly munun sikaleno abinte galontigede galontigela ke kabina anya dofu gana blabila amma galon tigala jarabi abadan ala amma la jarabi ni galon tigé odma be afika ke ni afika ke ni tefana olu yesti kamoyé mais mama saro kono hal ni be sidi be su ibi jaka bo hijike ni sikara doni dron kafa akelina ke balia be sanga kelin alo usman kelin sa rakunu kelina ke balia be usman ne bo situation gono dron e sara jahannamaite bo akono ani mamnu gnu atike fiu otna uruko so alako allazihum fihi mukhtalifun ala do munu mistika ani munu atike ubanna kari ulu bela jene kile ala nyako subhanahu wa ta'ala otma ala mufo kala obla sayalamun ubina do summa ukafa kala obla sayalamun atime soni ubina do naso sakakunu yikeni tiete ala otma ala mani daluyi anya fo abe dalu kononto nati o kelenene be ni haklima na me bagam kema na be allah musuma wallahi ni kelo kelen flete ni ya jatimne abila dasa kakununa afolo folo mi alam naj'al al ard mihada yali amma dugulo ke liye fen fenele wa harama do ni o dalu folo folo ni dugulo takalaje ma shite mim se ga fi harma din fara jinaga kali de dogolo dali baga ana feneli baga mi he ka fo am bela jele an sago bala am bi fem be kaka anga gudron ambolu da anga du ambolu jo anga misir ambolu jo anga pon ambolu jo ton fe na ma go bala ni dogolo tu fenelente fene tugula a fenele mi tugumina ni shit ni te kaka Donc, dans le folo folo mini ala bo di jong ke ngene bema iga tashi ka dala ko saka kunu tien o du gule re da chugi wal jibala autada yali amma kongkong kulu ke bolowi wa ka ulu tru du gulu ga ni ma tu du gulu te tani ka se ati yale yale na ni da ja kulu fen fen be du gulu ga da bora de ka du gulu mine ni ma tu ati ma ma na ni a bɛ komi n'i ye filen fa ji la k'a sigi kun i bɛ yɔrɔ jan taama la i seginna a bɛ lɔnbɔ lanba cogo min na n'i m'a kɛ a kɔnɔfɛn bɛɛ bɛ bɔn o tuma n'i y'a ye hadamadenw bɛ se ka sigi dugukolo kan ka tugu a la dugukolo fɛnɛlen don ka yiriwa ka bonya ça fait 510 millions de kilomètres carrés mais foyi tɛ k'a minɛ fo kulu minnu b'a kan alors masa min sera ka kulu kɛ ka dugukolo minɛ o bɛ dɛsɛ dali la o bɛ dɛsɛ sagakunu na. وخلقناكم ازواجا يلا اما ودا كاوك تشيني مسويوا كاوك جيموني في ماويا كاو فلا فلا دا كاو فلا فلا دا فويتي ناصر يا هنا مدينه ني اني غوري تالا تشورباني ديمسيني ما سامي سيركا او يرا او تشيا كاوك فلا فلا تشورباني ديمسيني مساني تشيا فياني جيما او ما سبب دسه تشوكيت مي علي ميوكي كاو لا كون كوكرا او كاساكو oy dalu sabana waja'anna nawmakum subata yal amma ko sunu ko ke la fi fi yabula o mena sunu ko damne ernani erduru erwora ershigi bana mi bana dimi mi ba hame be tuna la abiku mi o saleno mesami do fuy taw ko ni la fiate to pourquoi doni gela do yara ku fuy man di n'a pas à la bateau la fin man dit qu'il est sinon dimanche autrement dans la même occasion sinon qu'elle n'a fait à boula oui dans le nana waja anna leila libata yalla souman an an ala ma souke soutra à boula tout il est un bec à con mobika à la bateau qu'à con soutra là il est qu'à willy qui a à la bateau que moi j'ai de bois calama qui a corona calanque moi j'ai de bois calama fɛn fɛn ni dunduguma ko don k'i b'a fɛ k'a kɛ alabato sira la i b'a bɛɛ kɛ su fɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama o cogoya kelen na ala k'an kisi k'an tanga i ka sitana baara bɛɛ i b'a bɛɛ kɛ su fɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama o tuma ala ko yala ne ma su kɛ sutura y'aw bolo o fana ye dalilu ye ko masa min y'o kɛ a bɛ se k'an lakunu ka bɔ saya la. waja anna nahara ma'asha yala anw ma tile kɛ aw ye balo ɲini waati wa ni dugu jɛra. Pourquoi t'as su que bébé bouli bouli, hardige non fait, ami bouli non fait, wallahi faut en être assuré. Jaja, allez faire mes cas en benyoya, ami cas bouli non fait, allez faire mes cas en benyoya. Nam benyoya madrona, soulagement mena. Alhamdulillah. Maman on dalé no alala, mais maman on dalé te alala. Inna ma outi tu ala ilmin India. Niya ni ni insoro, ni nafulu insoro, kani doni insoro, kani toko insoro, kani jora insoro. Wallahi doni membolo urikoso. وبنينا فوقكم سبعا شدادا يلا اما جوريك او صنف او كنوا صنف رولا ولولا جلمانا ويدلو ولولنا الله من دا اما مين ما راك هو ما سمي سرك ان بلا جلنك علي دكسك ان مالك وجعلنا سراجا وهاجا yala amma fitne dauma min be yelen kosebe noy kle masa mi sera ka kle da ka anyanko ankuna yala osika anna kunu ka bosa alawa wa anzalna min al muqsirati ma an sajjaja yala amma la jigini ga ka bo sanfe ka banoro la ji caman na wa ji min n'a ka ca ni diɲɛ sigifɛn bɛɛ lajɛlen wa an b'o kɛ don ni dalilu kɔnɔntɔn alahu b'a fɔ ko maa minnu dalen tɛ sagakunu na ani ala kelenmagancɛya la ani muhamadu ka cidenya la ko ni dalilu kɔnɔntɔn kan ka hakilima kelen kelen bɛɛ sɔn hakili la ani tasi la min bɛ da la ko sagakunu ye tiɲɛ ko ala ye kelen ko muhamadu ala ka ciden don a ye ka ɲininkali min kɛ n'a y'a sɔrɔ sagakunu ye tiɲɛ jaabi min filɛ o de filɛ. لنخرج به حبا ونباتا امنا بولي كني جيني سمانا اني فالفن بلا جلي وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا أَنِ النَّغْمُ لُلُّتُنُنُ يُغَنْكَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا فَرَفَصْيَا دُنْ كَبَّارَ جُغْنِ بَارَ نُمَنْ بَوْيُغَنَا كَبَّارَ جُغْنِ مَنْ كَلَا أَنِ بَارَ نُمَنْ كَلَا كُلُو فَرَكَ بَوْيُغَنَا كَدِّنِ فَفْرَكَ بَوْنِتِ دِنَا كِلَنَا كَتْشَنِ مُسُو فَرَكَ بَوْنِتِ دِنَا كِلَنَا كَدِّنِ بَفْرَكَ بَوْيُغَنَا نُتِ دِنَا كِلَنَا كَتْنِي غَلُو بَوْيُغَنَا ka junidi ni alabato bonyona ka alayasrani alasoso bonyona ka alabato ani flanga foya bonyona ko don o prepitlan tigeleno adan tigeleno allah fe yawma yunfakhu fis sur uduni burubna fi domina fatatuna afwaja abubu gabrukuna aw chaman chama aw kelingin suduna me domina burubina fie gabru be prank about dala aw be bo aw jama aw jama aw kulu kulu kulu kulu de bo ot malaka fo ani sara kunu ni sara kunu sini ni sara asamba kinefle ni sara asamba girigafle o tala ani ni yere ma bulu kabo bakono na asara kabo bakono allah subhanahu wa ta'ala burubina fie domina gabru be prank about nun be dala o be wili ngon fe ka berema ge وفتحت السماء ودوني دومينا نستمنا دايلة سنبلا جلي فكانت أبوابا أبنا كدوي الدامون اللي مغشيتا حتى لوني الله كلين دي أبسلك جهنم الدوي ويولو لا ولا أرجينا دا ويشيغي وصيرت الجبال ودوني فنا نيكلوبنا بولي فكانت سرابا أبكى كم النغاني إن جهنم كانت مرصادا ودون جهنم لا بينو ككلوليك للطاغين مآبا بمبغانشو لبان يرى عليمي لابثين فيها أحقابا ولوبنا الدومي جهنم كنو تبواكنا كنو مني الله أرمدي مليلك هنجوين وبي جهنم كنو Minik Aramadi Madelikan, Obi Jahanama Kono, Jigitigami, Haramadi Madelikan, Obi Jahanama Kono, Minomini Haramadi Madelikan, Obi Jahanama Kono, Feromini Haramadi Madelikan, Obi Jahanama Kono, Kirimini Haramadi Madelikan, Obi Jahanama Kono, Gosamini Sani, Dikalamini Haramadi Madelikan, Obi Jahanama Kono, Fiasmani Mini Haramadi Madelikan, Obi Jahanama Kono, Body Take Jahanama Minkono. فني مؤمن دونا لمن أدوني بدوسكنا على بهني لك لا بجهنم كنا إن جهنم كانت مصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا أنا ما دوم منك الدم بغي من بنا على لا جرا بك الدم بغي من بنا على لا أولي بك الدم بغي وتبو جهنم كنا ثم دوم أنا بنت ما بربي ولو ثم دوم أنا بنت ما بربي ولو ثم بيم أنا بنت ما بربي ولو ولو تباكنا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا كو فريق كلارا تسمى فريق جني كلما ندد جلودهم بدلنا جلودا غيرها يذوق العذاب فريق كلو أبي سغومي بحرم دين فريلا أبي جني تسمى في كبا متموت منا بانا قلوم بي نو بانا بيو على بي قلو كرانا تي كادا حرم دين فريلا o golobe jini abitla ka fale o golobe jini abitla ka fale tasma min ba jini odon kan ala da amadika nyoko anyala o tasma de ka fale ndo tasma be minon bala do de ka boni minon be kongon bala do de ka boni kongon be joram bala do de ka boni jorob be la jele be fuy tenin bo harama denka fuy labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardam atna neleleke odon abadan fin sumalena mimbe kalata kabwaka mimbe gulinta kabwaka tasmaka jininta kabwaka wala sharaba atina jisro kami odon foji fofme illa hamiman wa ghassaqa fona barajikalana amimi abalu gudon tike kabakono wa ghassaqa anine ana madimina fensro odon ololde جزاء وفاقا سرمين دو سرمين ني اكاكا وليدو جزاء وفاقا ني سرا مينغا كان كافر بالسرا هل في السرا من انا كان ما مني الله كلمه جاء نكري كتري النكري كتلك ستكون النكري اني جهنم كان سرا مني با تعود جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا كافر كرام غوي وتنتي جيجي ابدا وتسرا وتجرو سكسكل لا وكبارو سكسكل لا وتجرو وكفلان كفيال وتجرو وكافر يالا وتجرو وكجن يالا وتجرو سنجيتيالا سنجيتيالا وتجرو ريبادونا وتجرو فويلا ولوبلو امباكه كنينا ماكي اكدان تشكمنا فوي تانا ساكوفه كاتوغلا كافر رتماشيت فوي فوي نفن سباكو كالا كلمغانجا كون نكاري كتيريا نكاري كساكونو نكاري دونك جزاء وفاق ونسرمي وفاق السلام نوكا وكذبوا باياتنا كذابا ويغلنت جاليك ان كبكولا ميمي ان على كلمغانتيرا كمحمد كتيريا كساكونو يرا نيم بيجرا لولو يا بيغلنت جيا ka begalun tiya ko alay kele tiya tala ko muhammad tide tiya tala ko saka kunu tiya tala ni begalun tiya wa kullu shay'in afsaynahu kitaba alagu fasanu yake afna belamara anya belamara ta ke gafe fazuqu falan nazidakum illa azaba aynana like yangata gelena aynana like min qabaina أين لك تسمى بين أين لك جنين بين دونك لو كو آيات القرآن كنو آيات من جنين كافروك كتمين آياتك كو ألم آيات جنين القرآن كنو آيات من مسرنين كتمين آياتك فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أم بالمو أم بكني آياتك لنك سلايا جاجة ني دونا جهنم كنو دونغو دون mudel kro debe dungu dum ala bi yanga to do yiri labbi kunu imami fini imami bi o wole bi continue o wole bi continue dungu do ala bi do faraj yanga taka dungu ala bi do faraj yanga taka wa arjana dum fa nemete ni duna arjana kuno dungu do ala bi do faraj nemauka dungu do ala bi do faraj nemauka c'est pourquoi atiba nemate ban parce que ala khalaqul alim alidi danike la bay alidi donike la bay foite ni fikaye kafoko fentna ke minto oni nemake nosro nemade do nosro yangata do foite ni fikaye ko fentna ke mi mambo nay otma ni be jahnama kuno dungu do do be fere ga yangata ka imi bi oto foye sininta nyakoro ibena mi sinin oto foye sinin na tanyakoro imi ni do kokuno oto foye do kokuna tanyakoro yimi ni kaluna otufuye mimi na kaluna ta odunguru ode ko so akon labisina fiha ahqaban otma tuma otma yelmali binake yanga tabi yelma anone obi yelma ajuga bi yelma adimi bi yelma otma o yelma li yelmali bi flete ode ko so alako labisina fiha ahqaba wanaso yi adana kono di amina so mafna abo chugo kelena wal aya minga green aya be na masrani no aya be نبي مكو جيجيتي كاتيم ايا بكا ودي ايا فلت فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا على بهنا اكلينو ميا اي نيمي فوتي ني ما تو مصرانيا ده كو اي نينليك انت لو فوي فراكا فوي فراكا فوي يغانتا دون امي دونغو دابي دوفر يغانتا دوكو دوكو امي دوفر يغانتا وني واتي دوكيرا لا تما دوكيرا لا نو بان امي نيا تا وريتوني مي تيسا لا يموت فيها ولا يحيا ان للمتقين مفازا يرب ما يمن مصر علينا حدائق واعنابا كوكنا غي اني يريدن شما وكوائب اطرابا اني مسمن من بغا بغتي ياكنا بغتي ياتبان فيو وكاسا بهاقا ani bla butelu ani bla veru mun falino la yasnauna fiha lagwan wala kizabat musukku abiya fama ani glomi abe ma bla batra kuma de la mais adjana musuko ana glomi ate ma bla batra kuma la sabuka alako la yasmauna fiha laghwan wala kizaba adjana kono dun uluti melike batra kuma la uti melike galunti galunti جزاء من ربك عطاء حسابا نيستراي كبو إما يرى محمد كاك سوني سوني مي نيجاتي تالا ألاكو كاني ألاكو كاني رب السماوات والأرض تام مسا أني دوغو مسا نوي إما أبنا سوني مي كأرجنا دوي جاتي تالا وما بينهما الرحمن كم مساني دوغو o masa de ale o tigi de ale ale de hine masa la yamlikuna minhu khitaba hada maden sitte ga kuma dummi ori jodo yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa dummi jibril alayhi salatu wassalam ani malaka baben jigi malaka famen dara alafe a bebe jigi munu nu dara alafe kam nu dara o tembrile no duguma doka bnu dara ala fe wujoleno doka bnu dara ala fe goru ku la alo munum be tawafu ke munum be tio chila ala ida chim ngama melega u bela jeli mena jigi ka nyon tege mena nuy nyon tege mena harma do ni jina bena fara nyon ga ka do u chaman chela mami na nambara gaburu kono alo dum bebe boli ka bere mi magen nan dala jere jini ni harma dum bela jeli otma ala be melega u la jigi ori يوم يقوم الروح والملائكة صفا ودون جبريل عليه الصلاة والسلام ألي ملكة بلا جيلين وبنا جيكا هرمدوني جينا ولا مني كوتيكي دي يوما ألا بكانت يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فلا تنفذون إلا بسلطان ألا بني كانت أوكي إيه أو هرمدون إيه أو جينا n'a pas été clamé le kaula ou qu'elle m'a dit la mini tribuna n'a pas été wosro sans fait voilà que wosro au dos au fait wallahi astika do fait qu'on a créé ni sultan ou mi limania ot mala melek kiti bina tike kiti mana bant mamina ala bina meleka ou bla ou kanyo ni kan ana si ansiro la ala ka ansiro ana la manke adjanae ot mala no bora la sa ala alhamdulillah لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ملكه تكما أدوم أدوم نمدلك على سسول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أدوم نمدلك على سسول فيو ما والله أتكم ملكا كلنا أدوك بكما إلا من أذن له الرحمن فني على جنر إما أنا بما تكما أدوم ملكا تكما أدوم kata si gine ni harama dema meleka munu nka senu ni alaka danfem be nabora anabime ni chido na wallahu tekma udun chido munu nka sena mbele gine chido munu ni alakumara noe musay chido munu ni alare adda na abule katlaka nidu ala katlaka meleka u yamari uka sujudika noe adami chido mini allahu ya yamari ko mine barka dira ani ko bela gele fefenga bi nya beki ni kan terere no ibrahim alayhi salatu wassalam kide mini allah hi nya behla ke akilin kama no nohi kide mi fana naka di alaka dim dan fan bela gele no muhammad wallahi ni sitek mani do nama ke alaka gne melaka tikuma jinatikuma harama den tikuma la yatakallamuna illa man adina lahu arrahman udun ni bilakuma fana wa qala sawaba اتك فوفو فوت نيكو ذلك اليوم الحق ادمنا كده تك فويتا لا وديكوس على ذلك اليوم الحق كوني دوني تيدي امنا كي اي سونو ابيك اي ماسون ابيك ايغا سا دومينا تشوغينا ده ايغا سا كوني دون فنا منو تشوغو كلنا مبال ما تشي مبال ما مسو فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ناي مؤمن جا iga tubi strata kata allahumma iga sugani lika tubi strala inna anzarnakum azaban qariba eh harmadun anyaw bagabaga o makaka an harmadun belajelen anyaw bagabaga ka ulastrani yanga ta minga sunde يوم ينظر المرء ما قدمت يداه دم من حرم دم من أفلالك برلا أيمينك أن برلا أيمين توي كافر يكون ممنك ويقول الكافر ودو كافر بيكانتو يا ليتني إنك نتا إنك بوني كنت ترابا هل نتمك بوي هل نتمك بوي وما لنبالنا نصور ربين من الله يوجد مكة على كركة أكاك على كافر كايرو لكو فمنو نبكا نكاري ولو بكا استكالا من على كل مغانجي من محمد كتيدي من استقاكوني يددو وما نصورين أني فن فن دالي مباكا مكة صورة الله علي بن غدما لمن يطلو مدبلي لبامنو نولي لمن يرتي فيو نولي تسلامي تي nolite ala santé nolite humanité nolite sunti jati silite jati jakapoti jati ni san saba nini karibulo otma eka sun abi nafa ika jakabo abi nafa ika seli abi nafa i jogunima abi nafa i denonso ubi nafa otma la ni san saba ni ala kle marantia ka odemena disguna muhammad sallallahu alaihi wasallam akatidia ko demena disguna sakakunu ko dengene disukuna ani fafa be ke sakakunu don ko lu bele di len ka daula o tmanu dafara mo ma amba ngi e ala insa joy alo o liko so o dafara mo ala ko innal muttaqina mafaza ni rati mo xiye fu mo mi mi karate o to liko so ala ba fo qurana kuna ako alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جاجا مامون بكان لسرقا مامون كان لنو ألوبنا ني رسول قد ألفلت على أسرع جون ماما نسرنا علينا على أسرع تسبتي بسكونا أبدا نواصل نفين سبا نفين بلا جلين نفين سبا سبا تي بسكونا أترولين تي بسكونا أتي يغو يغو أتي بو فوي تاتو نابي بو نوي على كلمة غانتيا ani muhammad katidia ani sarakun ni mamie ni so ikuna jara ala kan fara so bawka insha allah taala amidaya alo komi shukura doni na so ni ali ba ofe obstika suriwili alo ni sorenka ani femunum be jora kan obstika ni ngel ko la otna mbayina allah fe ala kan ni aw belajem min be ansema bensema yɛrɛ kɔrɔrɔ ye mun ye ka nin fɛn saba nin fɛn belebela saba ala kelenmagantiya muhamadu ka cidenya tiɲɛtigɛli ani tiɲɛtigɛli sagakunu na o fɛn saba ne bɛ alahu deli n yɛrɛ kun ye ani aw bɛɛ lajɛlen ala ka sabati an dusukun na an ka ko laban ani an ka kuma laban ani an ka alhala laban ka kɛ nin fɛn saba kan ka tugu a la ni nin fɛn saba sabatira i dusukun na ni sara ni nin i ka foyi t'a la i bɛ alijana kɔnɔ mɛ ni kelen y'a jɛ i bɛ jahanama kɔnɔ wa n'i donna jahanama kɔnɔ ka tugu a la kelen y'a saba jɛ i tɛ bɔ a kɔnɔ tuguni walahi bilahi talahi o tuma ala de bɛ mɔgɔ dɛmɛ ale de bɛ i bɛ i sɛma nin fɛn saba ka sabati dusukun kɔnɔ o bɛ alahu y'a fɔ muhamadu innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha ko e muhamadu i tɛ sabatili kɛ hadamaden dusukun kɔnɔ nin fɛn saba la ko ni ala de bɛ sabatili kɛ hadamaden dusukun kɔnɔ ka turuli kɛ ka falenni kɛ hadamaden dusukun kɔnɔ nin fɛn saba la hali ni muhamadu y'i kanu cogo o cogo a bɛ se ka nin fɛn saba yir'i la mɛ k'a danaya don dusukun kɔnɔ o se t'ale ye surtout ka taa se an tɔw ma o tuma ala ka fɔ ni siraya n'a ka samantiya de don a n'a ka hinɛ a n'a ka mandiya o de b'a to nin fɛn saba bɛ don i dusukun kɔnɔ min b'a a nɔgɔya fana o de ka kuranɛ kalan tuma bɛɛ ka nafilaw caya ka sun caya k'i dabɔ kuma la kuma minnu t'i ɲɛ sira la nin fɛn saba i ka laɲini bɛɛ bɛ ka ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ jɔn ye alahu ye jɔn ye muhamadu ye a ka cidenya min ye ani fɛn jumɛn sagakunu ye a ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn qurana kalani ani hadisa kalani ani zikru chali odi bi demeni na ala bi demeni islam no we ma ala ka hina don do mo ka tiya te da ala usman bi daya ni ni le mbaw fa abso ko ke ala ka ambe sawaba ma halbi assalamu alaikum wa rahmatullah aw bal mati na ko tan de omar jabi odi ni makan la sawma obid do kay ni musuna dum ani islam bela jele assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إمامي كبرك بركة سورة نما بينا الحمد لله رب العالمين برا فامي علي شمان سورة ما بي كبرك بركة السلام أنا شو بام من برا على ما كنيس مها كرو على ما نيدا من كهمن تبلو ala ka farkanye ala ka farkanye ala ka farkanye am fratay am masono watimina ayasre anye limanero ayasre anni allah taala duma amin donc baden ke manam so manu alisa albele ni do ke anna so banye nana so ma inshallah yabena nyayini ni asubira do yobena asubira ta afrique le sudon ke janaza be ke rabbi Asulun Krabi. Awa Philadelphia koni. Jalaza Bekera Philadelphia. Alhamdulillah. Wala Bekera Mahala. Wallahi. Kama antuma ako. Jalaza Bekera Nogaya Bakona. Wallahi. Alhamdulillah. Ya ayani nikaka Sudun ya dekaka nata Roshila. Ala Barkala ako Bekera Nogaya. Alhamdulillah. Dago. Madenke mana musumanu alisa. Ni ngini kaliye mon bulo ka ben comme yang kon la tafsir likra amala la tafsir ni vrani ni ma yoro min fam ya bakoro idi ngini kalike o yoro ma donc bulo ma yoro chama chama do afona ansi min kan do an chama ka fam ya li chama donc bulo ma yoro toujours ba de ma men linna ni min ya ta kan kalike الليل نكلك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوكي إمام لبيك الله تعالى يعفرونك فكو kamalon sini ko allah taala ni melakal dina alusafani donc o koro ye mun de fendi aywa o doni kala o be fonyo on ko ala ala turatu wal fajri ala mi ahlus sunna wal jamaa salafu oloko nalimi ndo nali yere yere dedo wa jaa rabbuka al malaku saffa saffa oloko ko nali yere yere dedo allah yere kuni bina otma abina chugidme anto do angon dale mala ka yere bina aha aywa nana munu ye al ashaira oloko kuno ka alaka ya maria de bena alo ka ya kunkote me tasitiku ko kuni ayo na nyo no ka be ni na fe anal limania la na me keni tugoyaye ani misalu yaye alo ambedala ko allah bina ma bina tudme antodo katugala nga doni ka dogo allah ko allah ya alam wa antum la ta'lamun ambedala ko allah bina ma bina tudme antodo aduma na fema ko kuna obeke billah mise ga jarimi ne mawe okay donc imam ikubarka subhanallah ba ni kali plana mentamblo don ko koy makan ka fako yi bulu krota sali yoro belendo don ka yini kari ke yoro do wulu me toujours nyana karamo du fene ala toujours hal yakala o longu akono flienna ko bolobe korata yoronna ni ni la selila a folo folo ni bina selida mne Allahu akbar folo me ni boke no go takbiratul ihram ne namaranke ya takbiratu ibi itege fla korata ni bana fatiha la kasoro daga ka bawla ni bina ruku uke ibi bulu korata ala na ni bina boruku la ka yele arraf min arruku'i mu'aw fara ngon ko ni rola ala bulu korata ni bulu korata balela ibi sigi bulu korata fana oye sabana anana ni sigi arkan flana o arkan flana fitri safu telefona ni la sala o arkan flana na ni sigi ka tahiyya tashahhud ke salatu ke ni bina wili bi bulu frakota ni ne yoron nani mi ni bulu frakota li korala dorete nko me yoro sabako ni me siga fuita la ulu itnie alors sabana nana mo fole no yon ko la noy alors ibilito ka bo rukou la voilà am si la mi fo la oyoy ah ok mami kubarka kubarka tun kayini kali kama mandera do la ulu me halisa bi nka na imam do ye ale na ka hal na ka asile na ya wula ka bo siro ka la wuli comme sen aka tayakran abulitola kabota yaro adabul abulu lauli ada tinto ye kabulu lauli kabaa tulu kanya mama afalla wa kol kauli bo akona fili we kana ibo misidulla ili ayi almamin dulia kala ibo robo do dul takala ba ni fene kaybulu mina uru kon ko fe dolu ko kuno ko te sabadi dolu pina ko kuno faye sabadi donu kelo fola ngon ko ala hadisa mun ba hadisa sabati len tala alo me doye joke kelene muni joke kelene oluko jo folo ni flana ruku be do oni ngon ke alo me be jodi ala gra jo sen fe aya bolu flana ka kelenda to kelendoka olutma jo folo ani jo flana min flete oluba ya ke jo kele nonde alo fuka bo fatia kalani la ani sora kalani ya ku be bonyo na odela mena bolo la bara bara fera kera jo folo kono o be ke jo flana ngola o bara do mi ka jo katle alo ka kulo si ngonka alo a meme da ki bolo mne o sababu ke jo flana na ruku u kofe do jo mi ruku u kon mi mani jo mi ruku u kofe ode fatia kalani ani sora kalani na bolo la feminga na ke jo fla folo la ode be ke jo fla nana ka jo ka tle ka kulo singonga ani ka bolo mne ala ibn bazin anaga kalande olu boka hadisa tubula la me ye jo ke kelele ya famu na al imam al allama nasiruddin al albani o ko no ko jo te kele ko jo mi me ke ka kon ruku ya ali jombe ruku u ko fe ko mi ya to te kele yere alo o de fatia kalani ani sora kalani ko de u bon yona ko don o se la ke kele ko fu hadisa ka soro mi ma era ko jo flanan ko fe ala ruku ko fe jombe te jo flanan se fe ko fu hadisa ka soro mi ma era ka ko bolo mena ko hadisa te don bolo te mena est ce que en famu wa en ka famu ya wala donc alhamdulillah alaykum alayhi hadith akram obay alhamdulillah mo chama mi tugal time fananko alors meni tugal do fananko ko mi donegala munun kumara o te kumari mi dungoy alors bashito la bari minga kene on rebolo o de flanay ya famu ba famu ya wala imam mi ko barka iko barka donc inshallah anna radu mamrulu shaman fena afrika bayazi kawa afriki anye bautrala ulla ani an fane kono fili kuluri ye donc an yi tara la ye do ke abrele ni ye insha Allah ko banka salatu ke bade malunye salatu ke bate min bulu amra salatu ke abrele ni ye ka salatu ne ma tal bade insha Allah amtari do ki frenye insha Allah ani do ki frenye alama an sabul la nyara alama an sabul la nyara alama an sabul la nyara an sabul la nyara ka ñemmi lan ko kan kan tanga modul masuma amra la tatar Allah ta'ala li ala badena dimbaya kula ñe kana dimbal kula ñe kana dimbal kula amin amin amin alubla anyana slago kan la mi ye no ye Allah ta'ala sulu bayni no Allah ta'ala sulu bayni anda sama kana do argine pono amin amin Allah ta'ala la rabbil min lan ko kan la rabbil ni ala ma kran ni madi ala ma kran ni madi amin amin la rabbil ni ala ma sel pro ala ma sel pro amin Allah ta'ala tra anna jamala ka jamna nu kal shuma ka fitna la sa ka fitna la sa amin amba Allah ta'ala tra anya jamala ka wat mu fina amiri ki di rahman sabat rahman suba ka jamana yin franka jamana yin sabati ka sabati ni la ka sabati loni na bari manu ya men te dina kalama amra traka alama alu kradina bayin kalama alama kradina bayin kalama amin donc inshallah allah la islam nyoti promolon to ngela abrabo wala asnobra mina donc bari malu kalisa anna imam ba imam faruku jabi uli tre bi ka bi wala dama donc akaf tafsir li kanya bi donc inshallah ele momo ni mayro min famya inshallah ka fon ko itri ni dal ke me komi amma omo finge bi min ga en dal ke toujours andu galanu dembe tilinu inshallah andi ya fa mamma e bo ke mamma andi bitana ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لي وموتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية لمحمد بالرسالة والنبوة اللهم اجعلنا موقنا للبعث اللهم ارفعنا درجات في الدنيا والآخرة اللهم ألف بين قلوبنا وفرق بيننا واهدنا سبل السلام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة كما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيوة على سورة أمين أمين أمين إمام دونك يكون بركة يكون بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته